önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i neredeyse Biscay Körfezi'nden yapacağız. Şu anda Greenpeace gemisi İngiltere'den İspanya'ya doğru seyir halinde. Gemi mürettebatı arasında Deniz Güman da var. Deniz Güman'ı tanırsınız. Gezi teknesinin 3 kişilik, bir kadın, bir erkek, 3 köpek diyelim. Deniz şu anda Greenpeace gemisinde ama bir gemi programı yüzünden 15 dakika sonra bizlerle birlikte olacak. Biz programa Gökhan Abur'la başlıyoruz. Gökhan, merhaba. Merhaba Beysun. Gökhan, gri bir İstanbul ne kadar sürecek? Bugün haberlerde vardı, Anadolu'da pastırma yazı varmış ve ılık bir lodos varmış. Bize ne zaman gelecek? Bize salı günü gelecek ama beraberinde kuvvetli yağış getirecek gibi gördüm şimdi son bulgularda. Sıcaklıklar çok değişken ama Ege'de, Güney Ege'de özellikle Akdeniz'de hala oradaki arkadaşlarımız bol bol denize girip güneşlenip yazın tadını çıkarmayı sürdürüyorlar Beysun. Peki, ise çok değişken. İstanbul'u konuşalım. Yani beni daha çok burası ilgilendiriyor çünkü hala teknede bir takım işler yapıyorum ve ıslak zemin olduğu andan itibaren hiçbir şekilde boya, macun vesaire işleri yapamıyorum. Gerçi tekne bitmiş halde. Biraz yelken yapmayı çok özledim. Olacak mı öyle havalar? Yani bu salı günü gelecek yağışlar ne kadar sürecek? Şimdi bayağı kuvvetli gözüküyor Beysun. Yani bu hafta içinde bir ıslak bir hafta geçireceğiz gibi gözüküyor. Zaman zaman yağış kesilecek ama salı ve çarşamba günü sanki kuvvetli bir lodosla beraber bir cephesel yağış görünümü var şu andaki bulguya göre. O bakımdan biraz ıslanacağız. Ama Perşembe, Cuma günü sanki zayıflayıp sıcaklık tekrar normal seviyesine inecek gibi. Ama bugün yarın bayağı serin bir hava var. Sıcaklık ortalamaların altında. Bir de Poyraz var. Poyraz'dan dolayı da bayağı üşüyoruz yani açıkçası. Evet, evet. Yani çok çok güçlü bir Poyraz vardı. Hakikaten ben de çalışıyordum güvertede. Yani hatta dün denize çıkmaya niyetim vardı. Yok dedim, bu havada çıkmıyorum. Çünkü çok liman, evet. Limandaysan, fırtına varsa oturacaksın oturduğun yerde. Havanın kalmasını bekleyeceksin. Peki şeyi konuşalım. Bugün bir gazetenin manşetinde vardı. Bu kışın çok üşüyeceğiz diye enerji krizi yüzünden. Nasıl geçecek bu kış? Sen sert demiştin. Hala o yorum devam ediyor mu? Devam ediyor Beysun. Şöyle söyleyebilirim. Özellikle Kasım, Aralık ayları biraz soğuk geçecek gibi gözüküyor. Fakat İstanbul'un biliyorsun Şubat'tır. Şubat'ta da hem soğuma hem de yoğun kar yağışı olasılığı oldukça yüksek İstanbul ve çevresi için. Yani doğalgaza sürekli zam geliyor. Evet, dünyada şimdi geliyor. Dünya, yani bugün ekonomist arkadaşlar da bahsediyorlardı. Bize de ufak ufak arka arkaya zamlar geliyor doğalgaza. Herhalde hem soğuk hem de üşüyeceğimiz bir kış geçireceğiz gibi gözüküyor Beysun. Çünkü daha evvel de seninle konuştuk. Haziran ayında güneşteki patlama sayısı maksimumdu. Maksimum olduğu yıllarda onun sıcaklıkların maksimuma çıktığı senenin kışı atmosferin kendi dengesini bulabilmesi bakımından soğuk geçer. Ayrıca La Nina etkisini sürdürüyor. Yani La Nina biliyorsun okyanusların soğuması sonucu meydana gelen bir olay. Bu soğuma karayı etkiliyor. Yani çünkü denizin bir özelliği var. Dünyanın neresinde olursa ol daima denizin üstündeki hava kara üzerindeki havadan daha sıcak. Yani oradaki hava, atıyorum denizin üstündeki hava -10 derece ise kara üzerindeki hava -15 derece, 16 derece oluyor. Yani böyle bir denge var. Bu da tabii özellikle Kuzey Avrupa'yı, Rusya'yı etkileyecektir. Dolayısıyla bizi de etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şimdiden kendisini hissettirmeye başladı. Çok güçlü bir yüksek basınç var Ukrayna ve Rusya üzerinde. Zaten bu yüksek basıncın eteklerinde olduğumuz için de Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz bir türlü durmuyor. Çok güçlü bir alçak basınç vardı. O İzlanda'dan gelip Biscayne Körfezi'ni geçip Akdeniz'e giren bir alçak basınç vardı. Fakat Adriyatik'i geçemedi. İyon Denizi'nde çakıldı kaldı. Yunanistan'ın işte batı kesimlerini biraz etkiledi. Orada sert bir rüzgar yaptı ama Ege'ye gelmedi. Şimdi Salı gününü takip etmemiz lazım. Salı günü bir sistem gelecek. Lodos niye bu kadar güçlenecek? Ona bakıp ona göre karar vermemiz lazım biz. Peki Gökhan, bu gene barajlar konuşulmaya başlandı. Kar bekliyor muyuz bu kış? Yani çok kurak kışta geçirdiğimiz oldu. Geçen sene idare ettik bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Evet, geçen sene idare ettik ama bu sene biraz evvel söyledim. Belki Kasım ayı, Ekim mi? Nispeten yani Marmara'yı, Karadeniz'i düşünürsek Ekim'de yağış var. İşte biraz evvel de söyledim, bu hafta içinde aralıklarla yağış İstanbul'da da olacak. Bu tabii biraz baraj seviyelerini yükseltebilir ama yeteri kadar yağış alamıyor. Yani yağışlar dikkat edersen hep böyle çisentli şeklinde ve çok lokal yağışlar var. Yani mesela Sarıyer'e yağıyor, Maslak'a yağıyor, işte Bostancı tarafına çiseleyip geçip gidiyor. Sistemlerin getirdiği yağışlara ihtiyacımız var. Yani cephesel yağışlar olmalı ki daha güçlü yağışlar gelsin ve barajları etkilesin. Ama iç kesimlerde çok büyük bir kuraklık var. İç Anadolu bölgesi yeterli yağış almadı. Trakya uzun zamandır yağış almıyordu. Trakya işte son iki gündür yağış almaya başladı. İki gündür yağıyor. Birkaç gün daha devam edecek. Oradaki çiftçi biraz rahatlayabilir diyor ama Güneydoğu çok kötü. Ve şu anda geçen hafta da seninle konuştuk. Çok sayıda göl Anadolu'da kurumuş durumda. Evet. Birçok gölde sular çekilmiş durumda. Yani kuraklık biliyorsun küresel iklim değişikliğinin önemli faktörlerinden bir tanesi. İç Anadolu bölgesinde biraz sıkıntı var. Doğu kar aldı biliyorsun. Doğu geçtiğimiz günlerde Erzurum, Kars, Ardahan'da bayağı güzel bir kar yağdı. Şehir merkezine de yağdı. Karla karışık yağmur ve kar. Şu anda Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok önemli bir sıkıntı gözükmüyor. Gökhan, enteresan bir şey. Geçen hafta işte bir arkadaşım Umur Turagay bir dizi çekiyor. Şu anda da çekimde. Anadolu'da bir göl sahnesi var senaryoda. Anadolu'daki göller kuruduğu için göl sahnelerini Gökova'da çekiyorlarmış. Evet, onu söyledim. Yani mesela eskiden Konya'da Suğla Gölü vardı. O göl yazın kururdu. Yazın kuruduğu zaman da oraya çiftçiler işte o bölgenin nohutu falan meşhurdu. Oraya ekiyorlardı. Ben yedek su öğretmenlik dönemimden biliyorum. Ama kış geldiği zaman o göl tekrar doluyordu. Şimdi öyle bir olay yok. Hakikaten yok yani. En çarpıcı haber de Van Gölü'nün seviyesinin düşmüş olması. Yani 1 kilometre kadar çekilmiş su. Yani Van Gölü ölçeğindeki bir gölün, aslında bir iç deniz tabii Van Gölü de. Ama o kadar kuraklığın çok çarpıcı bir göstergesi sanıyorum. Tabii canım. Tuz Gölü aynı şekilde İç Anadolu bölgesinde. Tuz Gölü bayağı çekildi. Van'daki çekiliş tabii ki çok çok önemli. Çünkü dediğin gibi orası bir iç deniz ve bayağı da deniz trafiği olan bir göl. Bayağı bir deniz trafiği var yani. O bölgede çalışan denizcileri biliyorum. Onun için bunlar tabii vallahi Beysun, nihayet pazartesi ve salı günümüne Paris Anlaşması mecliste onaylandı. 2016 senesinde imzalamıştık Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ama onaylamayı maalesef bu pazartesi yapabildik. İşte tahmin ediyorum ki oradan bir miktar para gelecek. O parayla da işte ne yapacaklar bilmiyorum. Bir yerlerde harcayacaklardır. Ama mutlaka Paris Anlaşması'nın, çünkü Kyoto bitti. Paris devreye girdi ve 2020 senesinde devreye girdi. Biz 2021'de bunu onayladık. Umarım ki çevreciler, Çevre Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı bunları uyacaktır. Çünkü hakikaten uymamız ve gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Yani hakikaten durumlar iyi değil. Peki, Gökhan bir 5-10 dakika sonra falan herhalde Deniz aramızda olacak, Biscay Körfezi'ndeki işte Greenpeace gemisinde. Ona kadar biraz seni konuşmak istiyorum. Şimdi birazdan Gökhan Abur parçası dinleyeceğiz hep beraber. Bu hengame içinde nasıl gidiyor müzik? Beşim, bu pandemiden dolayı ara verdik. Ben gruptan ayrıldım başladığı sırada. Tabii şu anda yok. Ama tekrar gruptan ayrılan arkadaşlarla bir takım çalışmalarımız var. Başlayacağız çünkü sahnenin tozunu yutmak da bir şey. Çünkü ara vermiştim ben uzun süre. Ama hatırlayacaksın 2011 senesinde tekrar aktif olarak başladık ve bunu Red Back Show'la başladık. Red Back Show'un peşinden işte Kargalar Kafes'te kurduk. Onunla devam ettik falan. Grubu büyüttük ama grup 2019-2020'nin başında dağıldı. Onlar şimdi daha ufak çaplı daha devam etmeye çalışıyorlar ama şu anda onlar da çalışmıyor. Ama grubun alt elemanlarının hepsi ayrılmıştı. İşte onlarla bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım onu değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü o da ayrı bir zevk. Yani her ne kadar yıllar geçmiş olsa da çünkü güzel bir repertuar yaptım eskilerden yenilerden. O repertuarı işte uyguluyorduk, öyle gidiyor. Peki Gökhan, senin solo çalışmaların var mı? Hep grupla mı çalışıyorsun? Valla ben eskiden, yani benim sahnem çok fazla değildi şeyde de. Hep orkestra dışında solo çalıştım tabii. Yani gerek o zamanki kulüpleri hatırlarsan, yani Osman Bey'deki falan, onlar da solo çalıştım. Burada da zaten aslına bakarsan sen pek vakit bulup gelemedin ama başlangıçta Red Pack'te zaten herkes soloydu. O bir Frank Sinatra, Dean Martin'den Haldun Dorman'ın uygulamasıyla bir sahneye koyduğu bir 3 aylık şeydi. Daha sonrakilerde de gene iki şarkıcıyla çalıştık. Yani başlangıçta Atılgan Gümüş'le çalıştık. Peşinden Neco geldi. Neco'yla çalıştık. Daha sonra Cihan Ünal geldi. Yani orkestra şarkıcısı gibi değildi orkestra, yani şarkı söyleyen arkadaşların tümü. Hepsi kendi şeyini, solosunu, kendi şovunu yapmaya çalışıyordu. Yani böyle bir şey vardı. Bildiğimiz şey gibi değildi. Yani beraber söylediğimiz şarkılar falan da vardı ama genelde şöyle şov gibiydi yani. Anladım. Peki o zaman Gökhan, bu Hata Bende'yi seçtik senin repertuarından. İstersen onu dinleyelim. Onu dinlerken de Deniz Yuman'a bağlanmaya çalışalım Andre. Girelim mi müziğe? Tamam. Evet, Açık Deniz'de Gökhan'a buradan Hata Bende parçasını dinledik. Şimdi aramıza Deniz Yuman da katıldı. Biscay Körfezi'nde seyir halindeki Greenpeace gemisinin mürettebatından dostumuz. Deniz merhaba. Merhaba Veysun, herkesin bütün Açık Radyo'ya merhaba. Deniz'im, dün seninle konuşurken bu saat farkını falan konuşuyorduk. Aklıma şu geldi, bir gemide 3 tane saat var. Bir tanesi gemi saati, bir de işte kendi ülkenin saati, bir de lokal saat var değil mi? Valla benim bildiğim bir tane saat var. Şu anda Avrupa'da olduğumuz için o saati kullanıyoruz. Diğer saatleri gerçekten bilmiyorum. Şimdi artık her şey bilgisayarlaştığı için herhalde saat ayarlamalarını da üçüncü kaptan yapıyor. Soruya cevap veremedim. Peki, şu anda Avrupa saati. Peki mesela siz gezi ile sailing yacht gezi, seyye gezi, sizin gemi saatiniz var mıydı? Yani vardiyaları neye göre düzenliyordunuz? Biz şöyle yaptık. En büyük saat farkı okyanusu geçerken olmuştu. İlk çıktığımız saate esas aldık. Sonra da yerel enlemleri atladıkça o saatleri uydurduk kendimize. Ondan sonra birazcık şey amatör işi oldu. Yani çok profesyonelce olmadı. Açıkçası ben de merak ediyorum nasıl yapılıyor saat hesabı şeyde. Biz Rising Tide'la biliyorsun ben bir Marmaris-Singapur yolculuğu yapmıştım. İşte Hint Okyanusu üzerinden. Doğu rotasında yani. Bizim bir gemi saatimiz vardı. Yani bayağı bir saati geminin saati ilan ediyorsun. O saate göre vardiyaları düzenliyorsun. Bir de mesela eğer iletişim kurmak istiyorsan ülke saati yani Türkiye saati, Türkiye ile görüşeceksen Türkiye saatini hesaplıyorsun. Bir de dediğin gibi lokal saat var. Hindistan'daysan da Hindistan'ın saat. Ya bu tabii güneşin doğuşuyla batışıyla ilgili bir şey. Ama gemi saati geminin içindeki organizasyonla ilgili bence çok işe yarayan bir yöntem. Yani siz uygulamadınız anladığım kadarıyla. Yok, bizim burada şey uygulanıyor, yerel saatler uygulanıyor. Enlemler geçildikçe de saatler ayarlanıyor. O da şeye yazılıyor, herkesin görebileceği bir şekilde tahtaya yazılıyor. Ondan sonra ben kendi saatimi, kendi radyo odasındaki saatimi ayarlıyorum. Herkes kendi şeyini ayarlıyor. Ona göre vardiyalar düzenlenmeye devam ediyor. Tabii ki doğru, güneşin batışı ve doğuşuyla alakalı. Evet. Peki Deniz, uzun zamandır karadaydın. İşte özledin mi, özlemiş misin denizi, açık denizi? Ya buraya geleli bir hafta oldu gemiye katılalı. Bir haftadır sürekli denize bakıp duruyorum. Boş vakitlerimde gün doğuşu, gün batışı. Evet, yaklaşık 2 yıldır doğru düzgün seyir yapmıyorduk. Geçen hafta Banu'yla da konuştunuz herhalde. 1,5 yıldır çiftlikte çalışıyorduk. Şimdi gerçekten denizi görmek, denizi hissetmek ve şimdi hani okyanusu Biskay'ı geçiyoruz. Soluganlar, büyük dalgalar falan. Biraz karışık duygular içerisindeyim. Biraz kara yaşamı da hoşuma gitmekle beraber denize aitim. Yani illaki bu yol denizden devam edecek hayatımın geri kalan kısmı. İşte çok zor kendimi ifade etmek. Biraz heyecanlandım açıkçası şimdi. ama şöyle, bak bir dürüstçe şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden şey olurdu, böyle bir karada uzun süre kalınca bir denize çıkma gürültüsü olurdu. Ah, bir deniz çağırıyor. Bu hepimizin birbirimize söylediğimiz şeylerdir ya. Bu sefer evet, öyle olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Ama denizin üzerinde olmak gerçekten, gemi bile olsa çok güzel. Gemi denizcilik değildi bence artık. Her şey çok elektronik. Şimdi hayır, ben başka bir şey soracaktım sana. Şimdi önce bir şey anlatayım. Bebek'te benim Sezai abi diye çok sevdiğim biri vardı. O çok uzun zaman işte uzak yol yapan gemilerde çalıştı. Benim de küçük bir teknem vardı, Köpük diye. 6,5 metre falan. İşte ben ona bir şey, yarım kamera bir balıkçı teknesiydi. Ben ona işte direkler mürekler ekleyip falan bir şeyler yapmıştım. Sezai abi de bir gün bana, aman bu dedi, bu da deniz, bu da yani kayık mı? Sen dedi şeyi gör, uzak yol şeyini. Ben de dalga geçmiştim. Sen gemide dedim denize lumbozdan görüyorsun dedim. Ben üzerindeyim dedim. Şunu soracağım sana. Küçük gemide, yani küçük teknedeki denizle gemideki denizi anlatsana bize. Şimdi ben gerçekten bir gemide falan, yani denizin üzerindeymiş gibi hissetmiyorum. Bu bir eski bir buz kram. Bu Esperanza Grimsin gemisi. Pardon, buz sınıfı bir tekne. Buz kram değil. Ondan sonra işte şu anda 19 kişilik bir mürettebatla seyahat ediyoruz. Ve bu gemide herkesin çalışma saati belli. Sabah 8'de işbaşı, 12'de ara veriliyor, öğle yemeği. Ondan sonra bir fabrika gibi çalışıyor burası. Her şey elektronik. Yani gerçekten o eski denizcilerin yaptığı gibi, yani haritalara, artık haritaların üzerine mevki bile konmuyor. Her şey elektronik bir şekilde yapılıyor. Her şeyin bir sistemi, her sistemin bir yedeklemesi var. Yedeklerinin de yedekleri var. Onu artık bu uluslararası kabul görmüş bir sistem. Sadece gözlemliyoruz esasında. İşte botlar suya ineceği zaman o zaman insan gücüne ihtiyaç oluyor. Sabah temizliğinde insan gücüne ihtiyaç oluyor. Bunun dışında gerçekten bir denizcilikle alakası olmayan bir durum var. Akşam mesaimi bitirdikten sonra gidiyorum. Duşumu, sıcak duşumu yapıyorum. Su derdimiz de yok çünkü su yapıcı sistemler var. Ondan sonra ve hayat bu şekilde burada akıyor. Esasında gemiye biz yani geminin üzerinde ne yapıyoruz diye de sorabiliriz. Ben de tecrübeli bir gemici değilim, sen de biliyorsun. Öteki tarafta ise başka bir hikaye var. Yani ufak teknede. Yani oradaki bir kere her şeyden anlamak gerekiyor. Yani benim şu anda elektrikle ilgili bir sorunum olsa elektrikçi var. Makineye yani herhangi bir teknik bir sorun olsa makinacı var. Ondan sonra yağlayıcı var, o var, bu var. Yani her iş bölünmüş vaziyette ve herkesin iş tanımı belli. Küçük teknede böyle değil biliyorsun. Yani her şeyden biraz anlıyormuş gibi yapmamız gerekiyor küçük teknede. Navigasyonda yapmış gibi değil, yapman gerekiyor. Evet, o işin esprisi. Evet. Denizde usta çağıramıyorsun. Evet, çağıramıyorsun. O yüzden işte anlamamız gerekiyor. Bir şeyle ucundan bilmemiz gerekiyor. En büyük fark burada ortaya çıkıyor. Bu akşam mesela bugün biraz çok yoğun geçti. Bu akşam arka güvertede mangal yapılacak. Biscay Körfezi'nde çok güzel geçtik. Çok güzel bir havada geçtik. Hava da çok sakin. Ondan sonra mürettebatın biraz bir dinlenmeye ihtiyacı var. Böyle bir şey yapılacak mesela. Yani bizim teknelerde böyle bir şey imkanı, ihtimali yok yani. Peki biraz sana Biscay'ı sormak istiyorum. Sen daha önce Biscay'dan geçtin mi? Pardon. Ben Biscay'dan daha önce bir kere bir tekne transferinde geçtim. Bir Mehmet diye bir arkadaşımızın teknesine ikinci kaptan olarak bir 54 fit bir tekneyi getirdik. Kuzey Avrupa'dan İstanbul'a. Bir o zaman geçmiştim. Esiyordu. Yani 25'in altına düşmeyen, 30'un altına düşmeyecek şekilde esiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir yelkenle geçişim oldu. Bu bir de ikinci kere gemiyle geçiyorum. Peki yani ben Gökhan Abur'u da şimdi devreye sohbeti katılmasını isteyeceğim. Biscay Körfezi çünkü hani denizcilik şeyinde çevrelerinde bayağı önemli bir denizdir. Hatta Tolga Pamir geçenlerde bir programda dayak yemeden Biscay'ı geçemezsin dedi. Şu anda sen anladığım kadarıyla Biscay sakin diyorsun. Gökhan, bu zor bulunur bir durum mudur Biscay için? Biscay için evet. Çünkü şu anda Biscay'ın körfezinin üzerinde yani İngiltere'nin güneydoğusu batısında bir yüksek basınç var. Bu yüksek basınç hızlı bir şekilde daha da yükselecek. 1028'lerden 32'lere falan çıkacak. O bakımdan Poyraz var Biscay'ın da şu anda. Gördüğüm son haritalara baktığım zaman 15-16 knotluk bir Poyraz var. Yalnız Biscay'ı geçtikten sonra İspanya Portekiz'e doğru gelirken Poyraz biraz sertleşiyor. Şu anda denizler nerede tam mevkilerini bilmiyorum. Ama dediğin gibi Biscay'ın çok önemli şeyi var. Çünkü bir defa İzlanda alçak basıncının geçtiği yer. Yani İzlanda alçak basıncı bahar aylarında saatin tersi yönünde hareketle Biscay Körfezi'ni geçerek Avrupa'ya gelir ve ya Lyon Körfezi'nden ya Adriyatik'ten Ege'ye, Akdeniz'e inmeye çalışır. İşte bizim etkisi altına girdiğimiz alçak basınçların geldiği rota budur. Çok nadir olarak Orta Avrupa üzerinden Balkanlardan Karadeniz'e çıkar ama bu oradaki yüksek basınca bağlı. Senle birkaç saat önce sohbet ettiğimiz zaman tam Karadeniz üzerinde bir yüksek basınç var. O bakımdan İtalya'yı etkisi altına alan, Adriyatik'i etkisi altına alan orada kuvvetli rüzgarlar oluşturan sistem gelemedi. Yunanistan'ın batı kıyılarına İyon Denizi'nde kaldı ve doldu. İkinci önemli özelliği bizim Kuzey Atlantik salınımı adını verdiğimiz bir salınım var. Bu salınım çok derin bir alçak basınç oluğu. Bu oluk öyle bir oluk ki tamamen kuzeydeki soğuk havayla beslenen bir oluk ve Biscay Körfezi'ne kadar inebiliyor. Buraya indiği zaman ki biz bunu meteorolojik raporlarda trough line diye görüyoruz denizci dostlarımıza. Bu çok etkili bir olay çünkü çok hızlı rüzgar kayması var. Şimdi körfezin içine girdiğin zaman çok güçlü lodos yönlü rüzgarlar ve fırtınalar oluşurken körfezin hemen dışında bu sefer çok güçlü karayel var. Ve çok hızlı bir şekilde kayıyor. Yani o sistem hareketli olduğu için oluk hattı, oluk hattının hareketine bağlı olarak tekne, gemi oluk hattı üzerinden geçerken rüzgarın çok hızlı bir şekilde döndüğünü görür. Lodos'tan Karayel'e, Karayel'den Lodos'a gibi. O nedenle Biscayen Körfezi Avrupa iklimi için, Akdeniz için, ülkemiz için İzlanda alçak basıncının yolu üzerinde olması bakımından önemli ama denizciler o bölgeden geçerken çok dikkat etmeli. Çünkü bildiğim kadar bana denizci dostlarımın söylemesi, fırtına dönemlerinde gemileri kesinlikle körfezin içine sokmuyorlar. Körfez dışında traverste kalmalarını istiyorlar. Çünkü körfezin içine girdikleri takdirde bir takım deniz hukuku bakımından bazı olaylar varmış. O nedenle Biscayen'i geçmek hakikaten her denizci için Tolga'nın söylediği son derece güzel bir şey. Tokat yemeden geçmek kolay değil ama anladığım kadar denizler tokat yemeden geçmişler. Çünkü yüksek belki basınç de, var. Ben tekrar denize dönmek istiyorum, Deniz Güman'a. Küçük tekne, büyük tekneyi konuştuk. Deniz, küçük teknede işte 2-3-4 kişi oluyorsun. Problem çıktığı zaman, kişisel problem çıktığı zaman kaçacak yer yok. Gemide ise durum farklı. Nasıl, mesela şu anda Greenpeace gemisinde kaç ulustan insan var ve nasıl bir sosyal ilişkiler nasıl gemide? Şimdi benim tabii ticari gemi tecrübem yok. Ticari gemilerden ama söylenenlerden, yıllardır anlatılanlardan biliyorum ki ticari gemilerde olan kültürden çok daha farklı bir kültürümüz var burada. Bu Greenpeace'in hani etkinliklerinde vesaire de görülebilir. Bir kere biz hani barışçıl ve barışa inanan insanlarız. Tabii ki her insan topluluğunun olduğu yerde burada da sorunlar olabiliyor gemilerde. Bu insan ilişkileriyle alakalı bir şey ama şu anda 19 kişilik mürettebatın, siz yayına girmeden önce saydım, 16 farklı milletten insan var. Ukrayna, evet. Finlandiya, Almanya, Yeni Zelanda, İspanya'da 16 farklı milletten insan. Dolayısıyla bu 16 farklı kültür demek oluyor. Bırakın aynı kültürü. Burada bazı şöyle kurallar var ve bu kurallar hani yazılı olanları da var, yazılı olmayanları da var. Anlaşmazlık olduğu zaman her zaman insanlar üstlerine gidip, yani kendi aralarında çözemiyorlarsa kendi üstlerine gidip bunu çözme yoluna, onunla çözemiyorlarsa daha üstüne gidip çözme yolunda destekleyici politikalar var bir kere. Ondan sonra herkes birbirinin özel şeyine saygı duyuyor, alanına dalga duyuyor. Bu çok önemli. Bu ve biraz önce, buraya çıkmadan biraz önce, yayına gelmeden önce yan kameramda uyuyan arkadaş bana geldi, dedi ki Deniz, dedi, müziğin sesi çok açık, dedi. Çok özür dilerim, pardon dedim ve dikkat edeceğim. Yani oluyor böyle şeyler, olmaz diye bir şey. Ki ben müziğin sesini açtıktan sonra böyle kameradan dışarı çıkıp dinliyordum, hani dışarıdan duyuluyor mu diye. Demek ki benim de bir boşluğuma gelmiş. Şimdi bunu bir daha yapmamam gerekiyor. Özellikle dikkat etmem gerekiyor. Çünkü bizim şu anda biz konuşuyoruz öğle yemeği zamanı ama gemide bir kısım insanlar, kaptanlar çalışmaya devam ediyorlar. Birisi eğlenirken ötekisi çalışabiliyor ya da birisi uyuyabiliyor. Dolayısıyla gemide böyle bir sürekli bir özellikle seyir hayat var. Birbirimize saygılı olmak ve anlamaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Peki tecrübem de, hep barışçıl oldu. Peki bir şey soracağım. Şimdi gemide kaptan artık son karar şeyidir. Merciidir. Evet. Greenpeace kaptanı ile herhangi bir geminin kaptanı arasında da fark vardır herhalde, değil mi? Yani söylediğin şey çok önemli. Yani biz barışçıl insanlarız ve barış adına etkinlikler yapıyoruz. Dolayısıyla oraya katılan mürettebatın en azından hayata bakış açısından bir birliktelikleri var diye varsayabiliriz. Yani tesadüfen ve normal bir ticari gemide tesadüfen mürettebat toplanıyor. İşte belli paralarla insanlar geliyor ve tek dertleri para kazanmak. Greenpeace'te ise böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Para kazanma herkesin derdi. Sonuçta 3 aylık kontratlarla insanlar gemiye geliyorlar. Şu anda 2 tane gönüllümüz var. Gönüllü olarak geldiler ve gemide şey yapıyorlar ama geminin tüm, yani gönüllüler diye işten muaf değiller. Aynı gemi mürettebatı gibi kendilerinin üzerine aldıkları işleri yapmak zorundalar. Burada kaptanın yaptığı şey esasında bu birlikteliği beraber tutmak esasında. Yani makine departmanında bir sorun olduğu zaman o tabii ki gidiliyor kaptanla çözülüyor. Kaptanın bilgisi dahil çözülüyor. Kaptan güvenliği sağlıyor esasında. Ama geminin nereye geleceği bu Greenpeace organizasyonunun vereceği kararlar dahilinde oluyor. Zaten biz yola çıkarken ne yapacağımızı bilerek çıkıyoruz. Yani kaptan ben gidip şu limanda durayım diyemez zaten. Bir güvenlikle ilgili bir durum olmadığı sürece. Ama sanıyorum bütün dünya denizlerindeki gemiler böyledir diye düşünüyorum. Bilmiyorum soruya cevap verebildim mi? Evet. Ben istediğim cevabı aldım. Hatta fazlasını aldım. Enteresan. Peki 16 ayrı ülkeden dedin. Ortak dil İngilizce mi? Evet. Greenpeace gemilerinde ortak dil İngilizce. O yüzden çok güzel oluyor esasında burada İngilizce konuşmak. Çünkü herkes kendi aksanını ve terimlerini de beraberinde getiriyor. Gerçekten İngilizce konuşan bir İngilizle anlaşmak bazen çok zor olabiliyor. Yeni Zelandalı bir arkadaşımız var. Her seferinde soruyorum ne dedin diye, yani onunla da dalga geçiyoruz, şey yapıyoruz. Yani aksanlı konuşunca ya da kendi tabirlerimizle konuşunca daha rahat anlaşıyoruz. Peki gemilerde sosyal alanlar çok önemlidir bence. Greenpeace gemisinde mesela hobileri olanlar var mı bu 16? Yani görevi bitti gitti, kamerasında maket tekne yapan ya da müzik yapan ya da resim yapan, nasıl geçiyor boş zamanlar? Bir kere şey var gemide, yani böyle uzun seyirler için dün ben de başladım. Bir jimnastik salonu var. Yani salonu derken büyükçe bir kamera gibi, bir ağırlık kaldırmak ve bisiklet yapmak için, yani şey pedal çevirmek için vücut çalışsın diye. Dün ben de başladım hiç sevmesem de. Çünkü gerçekten gemi 70 metre ve hani yürüyemiyorsun, şey yapamıyorsun, bir kere öyle bir alan var. Hepimizin bir araya geldiği işte darttan tut da tavlaya, çeşitli domino falan gibi oyunların olduğu bir salon var. Televizyon seyrediliyor. Tavla var, evet, gördüm. İşte satranç oynuyordu geçen gün birileri. Müzik yapan, her zaman müzik yapan birileri oluyor. Hobi konusuna gelince vallahi hiç düşünmedim. Müzik dışında daha önce gemiye katıldığımda bayağı tam takım rock müzik yapan bir grup oluşmuştu burada. Müzik yapıyorlardı devamlı. Bizim trompet çalan bir arkadaşımız var, Serkan. O da şu anda diğer Greenpeace gemisinde. O da her akşam olur trompetini üfler. Evet, herkes kendisine bir şey yaratıyor burada, bir sosyal alan yaratıyor. Peki Deniz, senin görevin ne? Yani nerede çalışıyorsun gemide? Şu anda ticari gemilerde zorunlu olmayan, eskiden zorunlu olan ama artık o zorunluluk kalmadı. Telsiz operatörleri diye bir şey vardı, bilirsin. Bilmiyorum. Ondan sonra benim pozisyonum gemide telsiz operatörlüğü. Bizim için, yani Greenpeace'in gemileri için iletişim çok önemli. Özellikle eylemler olsun, diğer etkinlikler olsun, onların duyurulması. Yani normalde gemilerde artık telsiz operatörü bulunmuyor. Çünkü herkes telsiz bozulduğu zaman yedeği var. Karaya gidince yenisi alınıp konuyor mesela. Ondan sonra çeşitli konu. Ama bizim Greenpeace gemisinde çok fazla iletişim sistemi var. 7-8 tane uydu bağlantısı, iridium, çeşitli frekanslarda çalışan internet sistemleri var. Şu anda yaptığımız görüşmelerden bir tanesi onun üzerinden yapılıyor. Benim işim de gemideki bütün bu uydu iletişim sistemleriyle beraber, yani telsiz operatörü olarak, makine dairesinden köprüye kadar bütün elektronik aletlerin çalıştığından emin olmak. Çalışır halde tutmak. Bir problem olduğu zaman çözmek. Eğer ben çözemiyorsam karadan yardım istemek. Benim yaptığım iş bu. Peki ne yapıyorsun? Elinde bir not defteri teker teker atıyorum saat başı. Ya günlük olarak bir kere şeyi kontrol ediyorum. En başta internet bağlantısını şey yapıyorum. Bu konu çok geniş bir konu. Bu bilişim dünyası çok acayip bir bilişim sistemi, network sistemi var. Ağ sistemi var bilgisayarlar üzerinde ve her şeyi bilmiyorum tabii ki. Bugün mesela şey oldu sabah, dün pardon, elektronik posta gidip gelmemeye başladı. İnternet var ve çözemedim. Hemen kara ekibine haber verdik. Kara ekibin bilgisayarlar uzaktan girdiler, sorunu bulup çözdüler. Bir düzeltme yapmışlar, işte onu tekrar düzelttiler falan. Ondan sonra mesela böyle günlük akışı şey yapan internet gibi, e-posta gibi şeyleri, sistemleri düzenli olarak kontrol ediyorum. Uydu değişimini yapıyorum internetin sürekliliğini sağlamak almak için. Onun dışında işte el telsizleri var. Farklı farklı telsizler var. VHF bandı, UEF bandı. Onların bakımları yapılıyor. Esasında hiç mi bu anten, belli dönemlerde antenlerin bakımı yapılıyor. Onlarca anten var direğin üzerinde. Ondan sonra. Ve bir de şu anda benim yapacağım işlerden bir tanesi de önümüzdeki günlerde başlayacağım. Greenpeace'in bu gemisi Esperanza emekliye ayrılıyor. Bu yılın sonunda. Efendim? Urda'ya mı gidecek? Jilet mi olacak? Evet, evet, artık ömrünü doldurdu. Ne yapacaklarını düzgün bir şekilde belli çevresel değerlere dikkat ederek bu gemiyi sökecek bir yer aranıyor şu anda. Bu tabii ki Hindistan ya da Türkiye'deki alaha olmayacak. Ondan sonra yıllardır... Yok, oraları olmayacaktır. Ondan sonra sanıyorum Avrupa'da bir yerde olacak. Çünkü bütün gözler Greenpeace'in üzerinde. Bu geminin çevreye en az zarar verecek şekilde sökülmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde biz de bu gemiden çıkaracağımız eşyaların listesini tutmaya başlayacağız. Yapacağımız işlerden bir tanesi de bu. Peki şu andaki misyonu nedir geminin? Yani bildiğim kadarıyla İngiltere'den İspanya'ya gidiyorsunuz değil mi? Yok, şeyden çıktık, Kuzey Almanya'dan çıktık. Şu anda evet İspanya'ya, Kadiz'e gidiyoruz. İşte bu demin söylediğim konuyla bağdaşıyor. Diğer Greenpeace gemisiyle buluşup bazı buradaki gemideki fazla malzemeler aktarılacak. Mürettebat değişimleri olacak. Ondan sonra... Sonrasında da gemi sökümü için geminin sökülüceği yere gidilecek. Şu anki benim bilgim bu. Peki tabii bu çok gerçekten insan hani gelişen teknolojiye alışıyor, normalmiş gibi geliyor ama sonradan programı dinleyenlere hatırlatalım. Şu anda açık deniz Biscay Körfezi'ndeki Greenpeace gemisindeki Deniz Güman ve İstanbul'daki Gökhan Abur ve Bebek'teki Beysun'la beraber yapılıyor. Yani... Biscay'ı bitirmemize az kaldı galiba. Pro yayından önce bakmıştım. Galiba 150 mil kadar falan bir yolumuz kaldı. Ondan sonra Portekiz sularına gireceğiz. Peki daha program sohbetin başında söylediklerin çok enteresan. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey elektronik demiştin. Yakın gelecekte Greenpeace gemisinde çalışan robotlar olacak mı? bence bu dünyanın bir durumu. Sadece Greenpeace'in gemisiyle alakalı bir şey değil. Yani insan olduğu sürece Greenpeace'in gemileri de insanlarla beraber var olmaya bence devam edecek. Ama tabii burada insan devreye giriyor. Şimdi çevreci robotlarımız olacak, savaşçı robotlarımız olacak. Değil mi? Bence öyle bir şey olmayacak. Bence öyle bir şey olmayacak. Yalnız babamın bir arkadaşı, babam bahsetti. Deniz hukukçusu. Şu anda şey üzerine çalışıyormuş. İleride otonom gemilerin yaratacağı hukuksal durumların çözülmesi için bir hukuk yazılıyor. Yani şu anda İngiltere'de birileri oturmuş bunu yazıyor. Evet, yani ileride böyle bir öngörü var. Yani gemiler insansız çalışacak ve bununla ilgili de bir hukuk düzenlemesi. Yani birisi yardım istediği zaman o gemi yardıma gidecek mi? Nasıl, neler olacak? Şimdi enteresan bir duruma geliyor. Yani şakayla karışık garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Peki Gökhan, robot meteoroloji yorumcuları olacak mı? Vallahi bilmiyorum, herhalde biz göremeyiz ama Zannetmiyorum 5'ün. Çünkü burada tabii gelişmiş bilgisayarlar bizim işlerimizi çok kolaylaştırdı. Fakat o kadar hızlı atmosferik değişimler var ki mutlaka bu işi bilen uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü başta da konuştuğumuz gibi iklim değişikliğine bağlı olarak sistemler çok hızlı hareket ediyor. Yani şu anda kullandığımız iki önemli model var. Bunlardan bir tanesi GPS modeli ki şu anda daha tutarlı bilgiler verebiliyor Kuzey Yarımküre'yi için. Bir diğeri de bizim kurucu üyesi olduğumuz ECMF, yani Avrupa'nın kurduğumuş olduğu Orta Avrupa Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı bir modelleme var. İkisi arasında zaman zaman çatışmalar olabiliyor. Ama tabii bilgisayarlar geliştikçe süre uzuyor. Yani eskiden 3 günlük tahminler vardı. 5 güne çıktı, 7 güne çıktı, 14 güne çıktı falan. Ama yine de her 6 saatte bir bütün yerin yapılan ölçümlerin değerlendirilip ona göre yapılması lazım. O bakımdan bilemiyorum gelişmiş teknolojide bu işleri yapabilecek robotlar geliştirilir mi? Ama mutlaka geliştirilecektir. Ama o zaman biz de... Gökhan, şimdi mesela meteoroloji eskiden, çok eskiden bizim hiçbir fikrimiz olamazdı. Yani birileri çıkıp hava durumunu söylüyor. Sonra teknoloji gelişti. Şimdi çok rahat kendi telefonundan bir sürü insan bunu yapıyor. Yani Gökhan Abur'u aramadan hava durumuna ulaşabiliyorsun telefondaki işte aplikasyonlar üzerinden. Yani bu da bir tür robotlaşma değil mi? İşte biraz evvel bahsettiğim, yani şu anda iki tane modelden bahsettim. Aslında 9 tane model var. Ama bir şeye dikkat edersen kullandığın telefonun operatörüne bağlı olarak hava durumları da değişebiliyor. Yani benim telefonum A modelini kullanmışsa ben de diyor ki İstanbul'da şakır şakır yağmur yağacak diyor. B modelinde böyle bir şey yok diyor. Sen o bakımdan şaşırıyorsun. Yine mecburen önemli bir işin varsa uzmanla danışmak durumunda kalabiliyorsun. Yani bu böyle. Ve işte bunun çok canlı örneğini İstanbul'da yaşıyoruz. Yani mutlaka nokta tahminleri yapmamız gerekiyor. Şurada şöyle olacak, burada böyle olacak diye söylüyoruz ama bazen hiç ummadığımız bir şekilde birkaç saat içinde her şey değişebiliyor. Evet. O bakımdan yani telefonlardaki şeyler birbirinden farklı olabiliyor Beysun. Anladım. Peki Deniz, çok fazla deniz gemi konuştuk. Biraz da Uruguay konuşalım. Geçen hafta Banu ile konuştuk. İki sene sonra falan tekrar denize çıktın. Çiftçilik konusundaki görüşlerini yeniden sorguluyor musun? Ses kesildi iki sene dedikten sonra. İki senedir karadaydın. Denize geçen hafta Banu ile biraz çiftçilik üzerine muhabbet ettik. Sen işte iki sene sonra denize çıktın yeniden. Bu Uruguay'daki çiftçilik meselesini yeniden sorguluyor musun? Yok, hayır, sorgulamıyorum. Ben çok çok güzel bir deneyim oldu benim için. Biraz karayla bütünleşmek, köpeklerin, köpişlerin şeyine, o kara yaşamlarını görmek falan esasında çok iyi oldu. Ben bunun bir... Ya esasında ben biraz şey istiyorum. Bizim o Banu'yla da konuştuk bunu. Banu'ya da söyledim, deklare ettim de nasıl olacak şu anda bilemiyorum. 19 yıldır ben teknede yaşıyorum. Banu'yla beraber 19 yıldır teknede yaşıyoruz. Bunun son iki, hatta 20 oldu. Son 2 yılı işte bu böyle bir kara yaşamı oldu. Hiçbir şeyimiz yok hiçbir yerde ve ben bir karar verdim. Bir ayağımın karada olmasına karar verdim. Yani tekne tıka basa eşya dolu. Ondan sonra bu bir tekne yaşamı olmaktan çıktı. Artık bir böyle bir şey... teknede yaşam mücadelesi. Arazide yaşamak değil. Sadece bir eşya, yani teknedeki bazı eşyalarımızı boşaltıp bir karada bir yere koymak gerektiğini düşündüm. Ve galiba böyle bir şey yapacağım önümüzdeki yıllarda. Yani çocukluk hatıralarımın mesela teknede ne işi var? Hani anlatabiliyor muyum? Böyle çok tıka basa dolu bir tekne. Onu biraz daha sadeleştirmek istiyorum teknedeki yaşamı. Bazı şeyleri yanımda taşımak zorunda değilim diye düşünüyorum. Yani ama o ne olacak, nasıl olacak mı? Ama Deniz, bu o zaman gezmekten vazgeçmek anlamına geliyor. Karaya da bir depo ya da bir ev kurduğun andan itibaren o kara parçasına bağlı olmak zorundasın. Vallahi hayat öyle getirirse öyle olur ama pek öyle düşünmüyorum. Yani öyle olacağını düşünmüyorum. Yani tekne batarsa hayatta sahip olduğum her şey batacak. Yani bu psikoloji biraz bana şey yapmaya. Öyle bir arkadaşlarımız bir Fransız çiftle tanışmış. İki ya da üç çocukları var. Onlar da gezerlerken bir şey olmuş. Tekne batmış. Bir gemi tarafından kurtululmuşlar bu Fransız aile. İki çocukla beraber. Her şeyi hayatta sıfırdan başlayacaklar. Yani sadece kimlik falan çıkartmak değil yani. Her şey gitti mi gidiyor. Bir öyle bir şeyin böyle bir psikoloji hissetmeye başladım çok garip bir şekilde. Ondan sonra belki yaşlanıyorumdur artık bilmiyorum. Yok, gezme işi devam edecek. Gezme işi kesinlikle şey olmaz. O daha çok yolum var. Daha çok merak ettiğim şey var hayatta. Peki ben şimdi köpekler adına bir soru sormak istiyorum Deniz Güman'a. Şimdi Chica, yani ilk köpeğiniz bildiğim kadarıyla teknede büyüdü. Öyle değil mi? Evet. İki aylık. Evet. Ama sonra yavruları daha çok kara hayatları var. Şimdi, doğru, evet. Yavru bir köpeğin teknede büyüyerek denize alışması mümkün. Ama o iki yavru karada büyüdüler. Onları tekneye alıp yola çıktığın zaman bir tür onların yaşam alanını daraltmış olmuyor musun? Valla şu bunu deneyimleme fırsatımız daha olmadı. Ondan sonra şimdi köpekler çok çok garip canlılar. Yani kafese de koysan seninle beraber olmak istiyor. Yani beraber kafese girelim benle kafeste oturur. Yani kedi gibi değiller. Dediklerin çok doğru. Bu da çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi. Nokta. Benim de bir zamanlar böyle şey uzun yol projem vardı. Ben de bir şeyde balıkla yaşamayı düşünüyordum. Yani bir balık bir şeyin akvaryumun içinde dünyayı dolduracak. Fantezi oldu. Peki Uruguay mıdır bu senin tekneyi boşaltacağın kara parçası? Yok yok. Şu anda bunun için erken söylemek için. Bu Türkiye'de olabilir, Uruguay'da olabilir. Başka bir yerde olabilir. Bu sadece hani bir soru sormuştun, ona istinaden söyledim. Sadece insanın hayatında bir şeylerin değiştirebileceği yani ne görmek. Yani ben şöyle bir hayatı hiçbir zaman düşünmedim. Hani ben teknede yaşayacağım hayatımın sonuna kadar gibi bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Olaylar kendiliğinden böyle gelişti. Yani 30 senedir denizle alakam var. Ondan sonra iyi kötü. Bu böyle bir bir şey var. Yani bana güç verdiği noktalar var. Bundan vazgeçebilmek mümkün değil. Ama hayatımızı daha da zorlaştırmak istemiyorum. Yani daha kolaylaştırmak, daha anlamlı kılmak istiyorum. Ondan sonra bu bir sadece düşünce ve bu düşünce böyle düşünmek iyi geldi bana. Hani karada da yaşayabilirim esasında bir miktar. Ama tamamen değil, yok. Karada çok insan var. Peki ben geçen hafta Banu'ya sorduğum soruyu sana da sorayım. Şimdi Türkiye dedin, yani gezi teknesi Türkiye'ye dönecek mi bilmiyorum ama Türkiye dışarıdan nasıl gözüküyor diye sordum Banu'ya. Valla dışarıdan çok korkunç gözüküyor ama gelince biraz normalleşiyor, alışıyorsun dedi. Sen de geldin gittin Türkiye'ye. Sen yani Deniz Güman Türkiye'yi dışarıdan nasıl geliyor, geldiği zaman nasıl hissediyor? Ben Türkiye'yi daha kötü bekliyordum ama biraz bulunduğumuz yerle de alakalı herhalde. Ben İstanbul'a gelmedim. Ailemin yanına İzmir taraflarına gittim. Oralarda daha farklı bir atmosfer var galiba. Ben bir aylığına geldim. Sonra işte Greenpeace'ten çağırınca Uruguay'a dönemeden gemiye geldim. Dolayısıyla bütün yani sadece bir ay kalabildim Türkiye'de. Genel gözlemim şöyle. Herkes de yani pozitif olamayacağım. Herkes mutsuz gözüküyor. Yani bakkalından otobüsündeki adam insanların genel olarak bir memnuniyetsiz bir hali var. Bu yani politikaya girmek istemiyorum şu anda ama hani gözlem olarak öyle çok da böyle insanlar bıraktığım gibi değil. Ben 6 sene önce ayrılmıştım. 6 senedir ilk defa geliyorum. İlk gözlemlerinden bir tanesi bu oldu. İstanbul Havalimanı'na da aktarma yaparken. Bir gerginlik var ortamda. Evet ama bunun pandemiyle çok yakından ilişkisi var. Yani çok zor zamanlar geçirdik. Üstelik yani düşün bak, iki sene içinde pandemi oldu. Orman yangınları oldu. Yani müthiş bir orman alanı kaybettik. Arkasından işte Gökhan çok üzerinde çok konuştuk. Bu Karadeniz'deki sel felaketi. Yani o kadar olumsuz şeyler yaşadık ki insanların mutlu olmak için biraz farklı bir motivasyona ihtiyaçları var herhalde. Çünkü evet, çok doğru. Evet. Mutsuz olmak için çok haklı insanlar. Yani bir yandan da şu mesela dışarıdan nasıl gözüküyor deyince, yani bu orman yangınları olduğu zaman daha ben gelmemiştim Türkiye'ye. Ama o yangınlara karşı insanların vermiş olduğu bazı kötü haberler çıktı vesaire, kimlik sormalar falan, onlara girmiyorum ama onun dışında birkaç arkadaşımdan da benzer şeyleri aldım. Güzel böyle bir birleşme, birbiriyle dayanışma, yani politik tahriklere kapılmadan iş yapmak üzerine güzel bir dayanışma örneği de gördüm ben dışarıdan. Ne kadar burada siz yaşadınız bilmiyorum ama bence çok umut verici bu şekilde olmuş olması. O tür durumlarda evet, toplumun genel bir performansı var. Depremde de gördük onu biz. Yani deprem, o büyük depremde işte o Ağustos depreminde müthiş bir birlikte depreme sonuçlarına karşı durma şeyi gelişti. Hatta yani Açık Radyo'da o dönemde, o depremde bütün yayın akışını tamamen değiştirip sadece depremle ilgili müthiş bir yayıncılık yaptı. Yani evet, zor anlarda bir araya gelme refleksi var Türkiye'de. Evet, yani bizim teknemizin ismi de Gezi oldu. Bu Gezi olaylarından sonra. Yani bizim Türkiye'de Anadolu olarak inanılmaz bir dayanışma şeyimiz var, kültürümüz var. Ama bence artık bu küreselleşmeden mi kaynaklanıyor, başka neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama sanki birileri bunu unutturmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Esasında bu çok net. Yani bu Türkiye'ye gelince de çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Ama nasıl unuttuk bunu, tekrar neden hatırlamamız gerekiyor, onu bilemiyorum. İşte ya, boyuna basıp felaketler gelecek, biz de iyi taraflarımızı göstereceğiz mi oluyor? Çünkü iyi taraflarımız daha fazla, ben ona inanıyorum. Evet, öyle. Peki, Deniz'im, sanıyorum program zamanımız bitmek üzere. Belki bir dakikamız var, belki yok. Senden son sözlerini alayım. Son söz hazırlığı yapmamıştım. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Ben İzlanda alçak basınç sistemini bilmiyordum. Gökhan abicim, çok teşekkür. Peki. Gökhan'cığım çok teşekkür ederim. Deniz'im çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Biskay Körfezi'nden Deniz Güman, İstanbul'dan Beysun ve Gökhan Abur. Bu programı da bitirdik. Açık Deniz bu hafta böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.